Din partea mea, Adi de la Vâlcea, împreună cu bunul meu prieten Tinu Veresejan și promotorul acestei melodii, Dan Bursuc, dedicăm această melodie cu toată plăcerea pentru prietenul nostru din Canada, domnul Bebe Sabie. Hai, Tinu! Sunt singur, sunt supărat că prietenii m-au lăsat. Le-am dat tot ce-au vrut, dar ei m-au vândut. Oare ce rău le-am făcut? Sunt singur, sunt supărat că prietenii m-au lăsat. Le-am dat tot ce-au vrut, dar ei m-au vândut. Oare ce rău le-am făcut? Doar sufletelul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-e soarta. Doar inimioara mea și sufletelul meu știu cât îmi este de greu. Doar sufletelul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-este soarta. Doar inimioara mea și sufletelul meu știu cât îmi este de greu. Mai îndur, că eu am sufletul bun. Poate m-ai uitat sau am vreun păcat, de soarta asta mi-ai dat. Doamne, cât să mai îndur, că eu am sufletul bun. Poate m-ai uitat sau am vreun păcat, de soarta asta mi-ai dat. Doar sufletelul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-este soarta. Doar inimioara mea și sufletelul meu știu cât îmi este de greu. Doar sufletelul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-e soarta ta. Doar inimioara mea și sufletelul meu știu cât îmi este de greu. Sufletul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-e soarta. Doar inimioara mea și sufletul meu știu cât îmi este de greu. Doar sufletul meu și inimioara mea știu cât de grea mi-este soarta. Doar inimioara mea și sufletul meu știu cât îmi este de greu.